إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أي بندر بشغلي تدال يجول لنا صلى الله عليه وآله وسلم أي جاءت من كنغورنا من لاد الله إسهابا بمك handuwoni yasu min ko biyetedo al-Abbas ibn Abd al-Muttalib ala ngande wado ko bandirado annabijo badido odo ko jiyabe Allah mujjibe hasulna leli nadde l'islam e ko nde wonati nde o tinni makangon o yaccima o hini wadi récupéré gede kedo ko faturi nomo ko o woni Abbas ni do wonati l'islam de annabijo hadika do hala e der sahabaabe o wi wa hada al-Abbas ibn Abd al-Muttalib أجود قريش كفا وأوصلها رحمة. ويؤاد عباس ويكويت قريش ينكو أفو كانكو بروان دكارة سيركو جم جودكو دك كانكو برواد جكو دي أندم كادو هالبينيكو محمد بن عبد الله ونوكو نون تيكو أنم يم إجابة اللوت بنا نغوري نموت كو ألا يدكو نون تيكو ألا يدكو نون بمبايك نمونكو بنجيد إن الله يأمر بالعدل ألا يدكو نون ألا يمبي وبكو نون دبو الإحسان ود مجر ñena fo mojjere munen go nam ko yotti jiyabe Allah wa ita izul qurba e mujjude ha joni andam mun wa yanha anil fahsha'i wal munkar ay ko Allah ani ko ne Allah wi ani ko tondede bonde hundu ko e bonde nide anil fahsha'i wal munkar wal baghyi toñangi go nam dum do woni ko Allah ani du wa inna la sallallahu alaihi wasallam lam yakun fahisha annabi jawtano jattade tondude halde halaji bondi wala mutafahisha ina jaye duwa mako yanno jannimna al fawahish Allah min nyaagima ya wodditina men hala bonka fof hala bonka e golle bon kala mon jiida fe ko hala bonka woni cioccorgal mum woto namno golle de ndigo non tan hewi wade o do Abbas ibn Abd al Muttalib annabi sallallahu alaihi wasallam kanko di ko jokkobe anda moje ade ngani kanko o do Abbas awo ganda ko neddo mawdo der qurashiyan ko be ko baban annabi jo chawndido haysu ko hicci annabi jo ko heewani ko duubi didi woni hakkunde mabbe e kanko do Abbas hadi ko bi horejo der quraish kanko Abdul Muttalib dum don kala neddo jino do Abdul Muttalib jabanam Abdul Muttalib ko mawdo quraish kanko Ibn Hashim do mayde quraish kanko e badi duubi no goyam go non makko natino woni mamun annabi jo biter Abdul Muttalib ban Abdullah annabi jo jibin do ganda jibin do annabi jo Abdullah awa jibindo on jibini Abbas min furti Abbas ko ba makko chawndido e kanko Abdul Muttalib kadi bibbe makko min jiyabe o hursbiru hosinde na jano hen kadi ganda Abdullah baban annabi jo on nattirimo law jono hebi ganda Abbas o onne ko hursbe suka e makko jiya anani kanko do ibnu abd kanko Abdul Muttalib ko nannodo ganda debbo goto hala munna hale bibbe ganda banatu maluki wonon banati muluki rabi'a lenyol gotul nabi ya rabi'a ben ko yimbe lababe der ganda arabebe e wa jonno non nebe jogi biddo debbo ko faddi dum ala hon mun jogade hakkille ala so on debbo witen ko nutayla nutayla o ko on jibin abbas kanko do ibnu kanko abdul muttalib anani ganda kanko ha jono ris on debbo o jibini hen ganda gildo chuhil nde gil heba nde wi abbas ne no way weltini alla goto andi fa fariha biha ashad al farah summa da'ahu al abbas andi go annami wobbe nan jogi ko wete ganda tesku yaaji kewdi gildo bingel de fa way juude makko o dani gildo bingel o yi gel gel o yidi gel o hursir gel no yiri gel ni awa weltare nde mawni no sanno indiri gel al abbas kadi weltare nde kadi kondini gayde abbas bata duubi didi ha wiya an ha bi ko gorko mayudo abdullahi o dañi bingil dum woni ganda ne lal sallallahu alaihi jibinade ko wiyete go nam jam tawi jamu be yidi weltare kanko abdul muttalib taw non o mawni be ngari be jeni mo faqad wulida libnihi abdullahi mawluda e mi ganda abdullahi ganda bi ganda dañi bingil enani ganda o do ganda kanko ayno abbas way non abbas way ni kambe nandi jalbude jese kay e ganduda e jogade teddungal fi israqil wajhi wa rawatil mujtala anani falamma abasarahu gonnam kanko abdul muttalib de annabi ju adda fa wajude makko gite makko gaddi gondi damata ayna o yi halino to bingel makko abdullahi o do biddo ya kuna abu hayya li sharika ul farha hayyan tay makko weltare de kanko innina lado sallallahu alaihi wasallam winnir on muhammad kanko inni abbas kanko inni muhammad kanko abbas o do muhammad نشأ محمد والعباس في كان في عبد المطلب سر عبد المطلب تنبين وني بن هاشي وان عبد المطلب كان يمغنداني إن لاد الله سنة الله عند بام عبد المطلب تنو فين تنو يون ابن هاشي كان كو عباس إن لاد من بعد نون لي عند تاني وان دي كم بنغندا وانا كم انجيد يوم باب سنان دي وموني دي يغدوان معا ويروحان معا ويأكلان من جفنة واحدة كم بن داودة كم بكرندت كم بن جفتة كم بن جادت نكفف ويلعبان في ملعب واحد دينغرال كم لين لي دينغرال فوف كم نيام داي لا الغوتال كم ليلتو نوكو غوت انا نكوني بمباد النبي زوني واد عباس ولما بلغ العباس العاشر من عمره لو ريب دو سابو كانكو عباس كوندي موني النبي صلى الله عليه وسلم غنم نات ان اودو عبد المطلب ان عبد المطلب نات توفي ابوه عبد المطلب اي ففجأت به مكه كلها وجزا عليه اهلها عبد المطلب نوانا جوغا دا فالير تيدوغال ني دي ابراهيم دا ادي كونو نيبي ناتي مك ين مون فام دي كيدي دو وره هدا ان بي فو نيل كو ندر غاندا جولي كاجي هي اندر ويمبالوج عبد المطلب تيب تيبا يوتيم تو غاندا و هوني جيلودي مون كيودي ندوي عبد المطلب كانكو ابراهيم تو جودي نو دو تيلي هان وا جودا دا كاي دو بلاص او دو غوركو ندو ييدوم o yu on yobe jodo les o jujjinta woni palace o kayna tobi kono non o wawa jodda e dokam o do jodo les automatiquement abdul muttalib no jogade heyba anani du wadi makkanabe ne teddino o do gorko o yu on abrahata addungal min garani gelude amen nanguda de wal battaade yana e amen atta gelude amen godo wuro meeda yana e sona ane honoma en o halen ganda abrahata halaji ti o yi kanko o lew yino abdul muttalib nde o horsini dum o teddini dum kono ko on haali ko o yimbe daari helde suudu kaaba woni teddungal mun aduna fof naado do ko batte dum suudu an garaada haala kam haala gilodi ma nangu walla gilodi mo tan haala ma ka kay debi ustidi ma e yasam seeda abdul muttalib ni ko gilodi di jeemi suudu na jogi joomu am buri amen doole hande min brawa haftade mo gono suudu ndu nan don adani don ka do hala no hulbini de kanko o do abraade fino dawani helde suudu kaaba o yitango commandoji nan jime makko nan giwru do hol dido commandoji dum yita fo dairan ababi tarmihim bi hijaratin min sijji commando fona jogi ganda ko wiyete kaajir to ko sulsiyane hore neddo neddo o tayan fusa fuccito ha ganda di am mun e beldere mun e tew mun fof ha gasa ko ni kambe fof e mahiri o do kon allah fa ja'alahum ka asfi ma'kul dum do wadi ton ganduda en dan ato makka do godo ganda o do kunu allah yoy kunu ganda ngesa chukku baso nyaayama ha gasi ha laggini kunu o ko non wadi nanani o ni abdul muttalib dum nyado mayde makka kay huli nyado munde makka na nani fa fujat bihi makkatu kullaha wa jaza alayhi ahluha yimbe fo ngojabe kuli gon nan kono buri ha joni sukabe di nan dom yam fo buri yurminade nyado mun o biite do abbas muhammad do fo buri gon nan wajade wonno kambe be ganda goddo sona o do ñer mum be tini wonde ko wiyete aleti magal annabi ko den tini ko wiyete aleti magal jonno hankari kanko kanko Abdul Muttalib ko kewdo pala suji der wuro makka he ndaw tiddugal ndaw pala suji kala hundeji todi kanko herna hen jonno suka be wi ayo pitch Abdul Muttalib ko bes jonno suka makko god foro ka e pala suji makko he hen palas yo Abbas fo e famdudu kanko herna e sirayat al hajj dum woni yarnudu hijji yankobe wonno haysanga jahiliya hijjore Ibrahim halannobe den heddido en fambi din Ibrahim go heddino so na hijjore dum kam be mbada dum kono kam be gustiti madina Ibrahim be gaddi sanamije toruji be tarne kaaba be nanne hen ko ala hen yow hunde go ala e dinugo yaayi wattede hen tan niiba tabira fo imbe cikka ko ko fudi taw jeyaka hen gede kewde go namna watte din imbe cikkana hen kamme de be gayne ne be jonta mabbe hijjore no wodi non foti go heddino din Ibrahim kono non be gaddi hen gede godde kadi hijjorde be chanzanole chanzale bidi so hawre nguleeki be dirtina ani Allah wi naman nasiyu ziyaratun fil kufr non ko beedul kefaragal tan kefaragal mabbe e o woni Abbas kanko hettina non ganda e yarnugol hijjiyan ko dum ko place mawdo der makka on sa kanko fo e famdudo rokka on place parce que place ba makko hen wonno place sujidina kewi kambe fo be pecci be sebi goor fo dañi place kanko herna e den hunde dum wori kanko odo place aw ko tiddungal mangal wonande mo dum wodi hankado mo jaatoto noni aw ko wayno hankari ganda yimbe galle be mo jogi hen mo jogi pouvoir e dow mabbe e dum wande fo do dire sina ali inde hankado holli ma do kanko hecci on kadi kala o kada kanko ko kedno do yarno gol yidin do sigata al hajj allah ya ja'altum sigata al hajj wa imarat al masjid al haram kama amana billah allah ay fodde sina ali o do nado din al islam gila ala no fosi allah wi la yastawuna 'inda lam jogaran fodde Allah rukki do ganda ko wiyete Ali kanyum jogi teddungal hakki ganda ko idimo e dina ko hakki ko golli yan ko tampe dina Allah ko kanko Abbas jiya ko e naata bil Islam sakket sakket hayso anyani dina onne kono kam batte place makko e teddungal makko mo andi so naati yan tan be tetam place o gura si yanko dum fona jiya hen kanko Abbas kanko e nelaado sallallahu alaihi wasallam o mo andi neddo fo mo jiya burbe andude annabi kambe mawnidi kambe gondi sagatagal kambe gondi fof anani ko keccugal hakkunde mabbe heewani sa ndari ibn saaji cikkata ko be funeebe du wari gorto meedi namnaade Abbas wala qad saala ahaduhum al abbas zaata marra ba'da islam cagalno nasi al islam niya anta akbar am rasulullah ko anu heccini ko nelaado Allah sa tawi be ndari tan kay yebande o wi ko anu hecci wala ko nelaado Allah hecci annabi sallallahu alaihi wasallam ganum koreji makko Abbas kanko Abbas wi huwa akbaru minni wa annabi ju hecci o walakinni razidu ala sinni sanatayn o yidubam non bu duubi makko duubi didi kono kam bangal kam kanko hissi kam ayir kanko ganda ko nelaado Allah ko met kanko woni fuf anani do woni ganda ko awdo Abbas haali joni non annabi jebe duubi chapande nay Allah tiddinirimo ko wiyete nelal gal annabi jo nela wa ba'athahu bi dinil huda wal haqq walla rukki mo dine gonga e dine pewal iyo gonga e pewal non ngon ko Allah rukkina laado Allah huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq iyo ndaka pewal ko annabi ju holli yimbe ko dum woni pewal woni gonga ko annabi ju holli yimbe ko wana ko annabi ju addi ko fo saidi jonyaada juddina jeya ka henta arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq anan kadi annabi sallallahu alaihi wasallam joomiraado yamir yo haalan koriji makko bandi ko en dum woni rendina suudu baba ndu bo idori hol burdo badade annabi ja fota Abbas anani kadi ko gidi ko kadi ganduda ko sehil makko gido nyallam bero kadi ganda ganda ha joni ganda ko bam makko tawndi do kadi ko minyum bam makko e kanko Abbas o awa ha jonon annabi ju noddi be halani be kambe fof kambe fof kambe buru andudu na laado an kambe babirabe fof nyen mum be kalaane en haala bon ka sona be jabaani tan sona e sona abalaabo on tan ganda dukuri mu wi hol batter ni andudu amen de do hunde ali hada jama'atana batte do golle fuude de noddirta amen suuti juude mun ido fo ganda hudimu taballak anani awala wi ndaade dum adde tabbade ada tellade anani kanko Abbas o hankado rone bamma ko do place mawdo der burashi hankal jono ko wiyete siqayat al haji yarnudi hijji yankobe on ko place mawdo himbe hebe no podo dira nono jidi hebde hunde de o mo andi o mo nata e islam ina tete na rokke goddo kana yakrahu an yatanakkara li qaumi kanko non o mo anno kadi wazi hawrude yimbe mi haɓe de gonan ko dum tardin dum ene dine l'islam leñu la miida bandira on jabata ko rejam dum welata dum en ay kanko ne ko non tan o yahrisu ala an yastabiqa za'amatahu fihim o yiso waɗi ndeɗo hunde wonta jogaade gardugal e nder maɓɓe, han kadi ɓe bonnatam ɓe caɓitam ɓe mbaɗa mum hunde fof, ɗum addini mo heddade toon. falam yestajib li da'awati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, o notanaki nelaɗo Allah ko noddimo e banggal diine ko, kanko de oɗo woni Abbas ko ni o waɗi. kono noon serani kay annabijo no wano e makko, hanki hiccanki noon waya makko, o nangiri nelaɗo Allah kono miñi ko ni haysoko ɓinguel makko. no neɗɗo no jiiɗo yumma e baaba no wayata horsodirde ni ko noon tigi, kala ko yiino hucce annabijo directe en directe fof mo jogui peeje makko, ƴoƴe makko e moƴƴere makko o duñca. annabi joƴño etake e yaaso makko, fewjantaɓe ko boni e yaaso makko, o jaɓata. ɗum kadi saɗa yiɗi ganduɗa waddude Abbas walla Hamsa tan wiya aɗa waɗa annabijo hunde tawa ndeɓen peccina nadde l'islam on saa, ɓe jaɓata. wadde annabijo sa sallam nde délégation uwi madina ari wino yiɗi yaadude makko nde, joni noon annabijo no yiɗi haaldoyde e maɓɓe, kono noon ɓuura sankoɓe tinata nden hono soɓe tini moƴƴani. joni annabijo no yahana haaldoye maɓɓe, holmo yaadi? o yaade ko bam makko Abbas oɗo de, feccina nadde l'islam on saa. kono mo yenana oɗo kay haɓakimo añakimo, kadi ganda ɓayro yahde fo to yimɓeɓe o annodirani o yaha, kadi o yaade ono disodira mum haala ka fof waɗa yeeso mum. e annabi yeehi ha jooɗi yeeso hasaradiyankoɓe ɓeeɗo, kanko e Abbas. Abbas fo idi haalde, kelɗin haala Abbas holko wi? o wiya macharal hasarad inna muhammadan minna haytu qad alimtum وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه فهو في عز من قومه ومنعة في بلده وإنه قد أبى إلا أن ينحاز إليكم ويلحق بكم فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه فأنتم وما تحملتم وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج إليكم فمن الآن فدعوه فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده. الله أكبر. ɓeɗo eltana haala ko wiyete haala kay uyehe mon dental hasaradiyankoɓe. oyɗon gandi Muhammadu de no min mbaɗi, oyi joni kanko ni Muhammadu o, yimɓe amen hewɓe nanɗo miijo min joguingo walla ganduɗa diina min goni o ko hen goni, anani ɓeɗon mbino jottomo ɗo kono min kaɗi, anani ɗo koye teddungal makko tigo wonɗo, neɗɗo yettotakomo ɗo, hunde gartamo ɗo, gaccatamo ɗo, anani joni noon o jaɓani sona yaade to moon e yantoyde moon, anani tawi on gandi oɗon timminanamo ko godanɗo ko gadan ɗommo ko, so yeehi oɗon ganda mbatta e makko hakkille on gaccittamo e añɓe makko, ɗum noon gasi woni ko kalɗon ko timminan on aadi. tawi noon so gandi kon so jaldide makko gila caggal wuroɗa gaccitomo, woni ganduɗa kon janfotoɓemo gila o yahani, ɗum noon gaccimo ɗo tano heddoɗo e galle amen e ɗo kam neɗɗo yettotako moɗo. gonga ni leydi ndi wuro ngo a yimɓeɓe minen fof komin diina goto, min gala e diina makko e kono neɗɗo yettotako moɗo. ansari anko mbi samiina ma qulta ya abal fadl, min nani ko kalɗa ko ya abal fadl. eyi kanko Abbas e coyirannoma ko abal fadl, onnoma joguiɓeɗe no wiya fadl, no wiya abdoullah, no wiya ubaydillah, anani o sowirteno ko fadl o baban fadl. nani caggal mum ɓe jeeƴe annabiyo sallallahu alayhi wa sallam, kanko Abbas ɓe mbi ya rasulallah hud li nafsika wali rabbika min albayati ma ahbabta, ɓe mbi nelaɗo Allah kala no jiɗirɗa no mbiruɗa noon min nangirta on aadi, anani ko mbiɗa no jiɗirɗa fof ko noon min mbaɗata ko noon min mbiyata. anani kamɓe ɓeeɗo ansari enkoɓe ɓe ponndi hen hunde fof ko wiyete baya o timmi, hankadi ɓe gadodiri e annabijo, annabijo yo artun yo artu madina to. Abbas na tawa anani to makka ɗo haala kande gasi nde ɓe moyti ko feccere jamma wonno ɓuucam fowrude kay niɓɓere, ɓe kooti goto fof hoodi place mum, annabijo hoodi nokku mum, Abbas hoodi nokku mum, ɓeɗo ha joni wiyeteɓe ansari enkoɓe ɓe kooti. eyyi ɗum waɗi hankadi annabiyo sa sallam kala sahaba makko piyaɗo kay walla barmi o yino ganduɗa ɓitti o wiya waɗa feere jaha madina, ɓe mbayrande mbayran neɗɗo tan ɓe notta yiɗo ɓe kattoɗo ɗum tan ha ɓo wiyanana madina, hankadi ko noon ɓe tiniri sahaba ɓe nana perde goto goto. ɓuura sankoɓe pinanno tan dawa ñalla fiide ɓe ɓe natti yiide ɓe hankadi, ɗi kattaɗo fof nan wiyama madina noon de. joni noon eɓe gandi annabijo no ɓeɗamini koko yahata, kono kamɓe kaldiɓe kawri Muhammadu kam woto yaltu, gati ɓeɗo kala nde o yaltu o taw yiɓe toon sikke ala haare waɗan hakkunde mabɓe, ɗum noon ɓe jiiɗano ɗum kadi. eyyi ɗum waɗi ko noon de yaltuɓeɓe fof cuuɗi jaari noon annabijo yaltuɓe tinani, en kaali no qista mum nde nen ñeɗeɓe tini ñeɗeɓe pini ɓe jiyani mu nde no wuuro ngo wayi howlude, ala fof to ɓe jiilakimo ala fof ganduɗa tefoɓe pele hunde fof gadda, kono ɓe jiitanimo de ko allah dandimo noon. illa tansuruhu faqad nasarahu llah, allah dandinelaɗo sallallahu alahi wa sallam. heefereɓe gari daari ha dow toɓe gonɗo kono jiyataɓe, allah wi o ansala junuda lam tarawha, waddi ɗon konuji ha heewi commande nan ɗon ɓe Allah yiɓe ɗo mbawa yiide moon ko hono daani de joni noon hankkadi ganduɗa heddi annabijo wiima dina makka naɓe nani ga kono haaju mabɓe e goƴa mabɓe sohla mabɓe foof kowoni nelaɗo Allah diina mum nana ɓeydo ari madina bismama kadi kala kadi nannoɗo l'islam kadi nder diwan he taw yimo toon yo mbi ɗum ɗo kay sikki Allah sen jooɗima ɗo en pawdiri ɗo juuɗe haaɓe keewi ɗo ɓe tawata men ɗum addani han kadi haare badri nde ɓuuracihankoɓe nde ɗon haare koɓe fellisɓe wonde kay ñande mum diina l'islam o koko firtoto hay goto heddaki e jambareɓe mabɓe kala koɓe joguino e kaɓirɗe kala kewal mabɓe fo ɓe gaari on sa sahabaɓe annabijo temen tati kamɓe ɓe keeɓi ujunere fawde waɗi ɓuuracihankoɓe jalti kucci badri kanko Abbas noon o yiɗano yaade kono noon hono waɗata so yahani ɓe tettan place makko so yahani o tettan place makko tettete kanko oɗo Abbas joni noon o yantiri e mabɓe o yiɗa yaade kay haaɓoyde nelaɗo Allah ɗum kamo dawrani eyyi kono noon ko noon de labudde o yaha kay kari hal Abbas an usharika ha qital ibne ahi par ce que annabijo ko ɓinguel makko kadi ganduɗa ko ɓi mawni ko kadi ganduɗa ko frére makko suudu baba awa gardogal annabio sallallahu alayhi wa sallam teddugal mum kanko yimoyade kam yuppoyo nde no hunde lakinna zamatahu fi qawmihi hamalatu ala musharakatiha kono place mo jogui e nder ɓuuracihankoɓe o on hankkadi wurtimo yo ya o yantoyay hefareɓe anani hankkadi ganduɗa o jeeya e kanko omo jeeyano e ɓurɓe jawde nder makka wonno ɓurɓe hewde nder jawde nder makka yimɓe sappo e ɗiɗi ɗo ganduɗa wonnoɓe hooreɓe ɗum woni liste ɓurnoɓe hewde jawde nder makka foof eyle 12 personnalité kanko Abbas omo jeeya hen kamɓe kenno ganduɗa jogade kono badiri o hirtere noon dépense noon gueloɗi sappo ñande foof so ar tour arema ko ɗum kirsata anani ɗum woni hewde jawdi gon ɗum ɗo battinani e jawdi mabɓe ni eyyi kanko ganduɗa nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o nani kay ɓen nana gara Abbas kadi ari hen eyyi annabijo no andi Abbas ala foof ko addi ɗum sona ganduɗa omo faami tigui on kay o yiiɗa habde makko kono noon ko batte ko faami tigui ko addi Abbas ɗum waɗi heño wiyani sahabaɓe makko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko annam o wiman laqiya aba albahtari ibni hicham fala yaktulu waman laqiya al abbas ubne abdilmutalib fala yaktulu fa innahuma qad haraja mukrahin o wi kala mon pottuɗo e aba albahtari ibnu hicham e annabijo yiji tabaɗan ɗomo moƴƴere abal bahtari nde annabijo banu hashim en mbaɗa embargo yimɓe foof kadi ɓe ganduɗa hay hunde ɓe jeeyetake mbaɗa karante nder makka heegue ɗuɓe wardeɓe ko abal bahtari yeehi ganduɗa ƴetti papio o seeki weddi ladde wi kañum ala hen bandira mum na maayi heegue ne jooɗiɗo on yeehi firti ganduɗa nden hunde ɓenen wiyeteɓe mudim en annabio sa sallam wino o sono wurno ɗo ganduɗa so ñaguima kam dahaɓe badir ɓe mi accitamo nani ɗum woni kanko abal bahtar ibne hicham o wi oto mbari on oto mbari abbas koɓe yaltinaɓe gonnaɓe ɓe porsa annabijo yejjitta darde abbas ɓay hay naɓɓe l'islam to makka ɗo so makkanaɓe piino ɗum woni koyno abou zardi kanko waɗi feere ha o luggita abou zardi e juuɗe ɓeɗo hefereɓe ɗum wonne laɗo sallallahu alayhi wa sallam allah rokkimo victoire laɓɗo ceerñande wolde badri nde mushrikina enna mbara wargo wargo ngono hulɓini hakke capanɗe jeeɗiɗi koye hoye hooreɓe hefereɓe mbara capanɗe jeeɗiɗi goɗɗi kadi daha hen kanko abbas noon no jeeya koye dahanoɓe he kana al abbas ubnu abdilmutalib fi jumlati l asra alladina waqa'u fi aidi lmuslimin o jeeyano kanko no koye dahaɓe gonnam abbas nanga ha tiiɗi awo haɓɓa nawa waɗa ha joni to kaso calli mawkina ɗon kamɓe dahaɓɓe fof ko ɗon ɓe gonno sera ganduɗa tan hoɗorde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓuuri hawnade dahaɗo abbas o ko ganduɗa gorko cewɗo dailal jismi daif al binia on ala fof no foti sahaba mbiyannoom ko abil yusr abil yusr kanko woni kaabu ubne amri l ansari o jeeya koye sakkitiɓe mayde sahabaɓe amma al abbas tawi noon ko abbas o kana dahman tiwala mbi abbas ko neɗɗo tekkuɗo ganduɗa joolejo kal jamalil awrak noon ɓe tifortonoom wonno kala kewɗo doole on sa siforte guelooɗi puuri nan toon ɗin ko kewɗi doole mbi kal jamalil awrak noon ganduɗa abbas noon siforteno anani battino way jogade sembe e doole ɗum waɗi gonnamde ɓiɓ makko gaddi jawdi o sotti hen walla kanko ganduɗa kanko abbas nde o hooti makka suga makko ɓe kawa no dahirani surtout dahaɗo mo ɓe mbi ya abana kayfa asalaka aboul usre aboul usrel guel ɗo guñorel hono nanguirma hono dahirma wa anta law chita la jaaltahu fi kummi kamise sa yiɗino aɗa wawi wadde mo ni ganduɗa e nder somde mo e wuttima tan gasi kanko abbas wonko haalide o wi wallahi ya baniya innahu hina wataba aleyya o wi oɗo nde girfine dow makko nde kana fi ayni adam na o kango der gita me o cikka me on buri niwo mawnude ko non di Allah wadi Allah yuzirikumullah fi manamika qalila denare Allah gayninde gila bi ciwayade nalara Allah hoydi wonde heferede ala fono poti chalali ko non bay hewde ni groupal gal no way mawnude ni fof hakke ujunere neddo gono hollabe ka chalali gon ala fono poti Allah yiko min wadi non wala arakahum kaseeran sumi hollino ma ganda e koydul ma hebe kiwi den ka on kulan kono annabi yi ko don goltano yitti Allah wi beedo kay so Allah jabi beedo en bawan dum o yuzurikum humu ziltaqaytum fi aynikum qalila e yefere be sahaba ben boy famdude fof kadi Allah beedo famdinde ganda julbe be yeso mabbe be bi kono kay en garan tan shirzimatun qalilun hono fir'auna wi no yimbe mun go kon do gildo groupel gildo ganda kon do yimmon dum do kay wonta men hay bubul subaka tan en gayni dum do ko nonde kono abbas din halaw yi odo gol ko ne nangi mo girfine makko de kana fi ayni azama min al fil min gita men burno niwa mawnud kango abbas halat o mo halata suka e makko gornam odo no dahiri moni o yi wala ma qabada ala dira'i bi kaffihi as-saghira o yi jaran ju ko makko gonde o tebi jungam go anani o yi ganda judam de do o yi zananto anna dama la yusuf an yaqtarimi o cikkano ganda jidam nan yalta pe segene jamhe no tebburi tam ni do gandirta wana kanko go tebbi mado summa innahu lawa yadi o yikadi ko non on nangude mo fof haaji juude makko de wadi saggal fa ja'alaha khalfa dhahri summa akhadha al-ukhra fa dammaha jungo won gono nangi gono o haaji dum fawndiri do wadi hem boggol wa shaddahu ma bi hablin wa ana mustakhzin hirsin o yikanko kanko abbas o yomo jibbili o dillatani la amna'u nafsi minhu wa la uqabimu hankadi ko wete hankadi ko wiyete ko o mugama bandu ndu hankadi mo anda fo o yayi wondo wa o ronki hay habtade hay batto dillata fo la uqaymu o yayi dartade hay fitade o fitade ngo nonde abbas nanga habba ha tiidi gonna mo nawa kanko no der chaali to kono non batal abbas ibn abd al muttalib laylatahu al ula fi mu'askar al asra ay to daha be gonno e gal don chaalal kambe fo be mbada tun hankadi qariban min rasul on badi non to annabi yo hodorde munde فجعل انه انينا عميقا متواصلا قلنا عباس ان اومنا ات قلنا اومال جلبني قلنا كبر قلنا ستي سن فلما بلغ انينه ما سامع النبي نفاد غندا اومال عباس النبي جن ناني ها جوني غندا اومال مكو دي نون اريد النبي جيت من جوري رونكي دانا دها هدي وبرت على وجهه fene yesu annabi jugo wiete amalami fil huzni ko annam belde de suni sahaba be ngari mi mama yuhzinu ya rasulullah kambe be ngarni annabi so weltaake mi annabi jugo ko addama sunu rada ndani ko gonduda juutna fitak non dibo mi anno min ciotiri ma yumira da mena babara annabi jugo aninul abbas o wi ko ganda bujji abbas bi wala umango abbas ko ngon hadi mo danade nabi ko dum hadi mo danade aninul abbas ngoto sahaba be goranam ummi moji yi jamma habbit abbas yulbini boggol ngol yulbini ngol won wa qama rajul min al muslimina ilayhi fawajad annabi saqahu qad shudda alayhi shadda onno de be min annabi jo hali hala abbas goto yi jewtu yi moti tawi kabbol ngol na satti sanna no habbirani na ti qasiya gonna mo yulbin ha joni boggol ngol tan abbas natti umde otturi joni non kadi annabi ju kadi wali nanani o mo dilla kadi natti nande dille makko annabi ju kadi huli o imali la asma wa anina al abbas o wi ko dani kam minanta umali abbas do natti nande dum gorko wi aha ana arkhaytu isaq annabi ju ko min yehi yulbin kabbol makko ngol النبي جو يفعل مثل ذلك في الأسرى كله نلاد ويا مر أنون ذهب فوات فاتن كم فويل بنام الكبي ما بعند صلى الله عليه وسلم عن كده كني كم فويل بنجل بنا كبي ما بعند كده الدين أني مبين عن غرنا غدا جو دل بور فنا صوت بيوم ولا عن أنا دم جونون النبي صلى الله عليه وسلم عن كده عن بذهب بعند كده بنديوني نايا سما كغور غور ha yotti abbas non abbas ko fawa daabe ko non na heewi abbas non yidi gantinaade hangadi ya taziru bi annahu la mala inda o ina la Allah ko mi da yum yob ko kay so nan yidda hangadi ko mun atta faanda ma hangadi mi yola burashi anko so mi rokki bi dum dan de ko min heeda ta cagal wuro ngo ngado yurmi kino ma andi annabi ko jurmo to so haali tan annabi awa ina andi tan tay ko non wori acci tam wi annabi sallallahu alaihi wasallam ko biira yum yo ko sam yobi dum tan li ganda e hunde mi haddorta annabi sallallahu alaihi wasallam wi mo fa ayna al mal alladhi wada'tahu 'inda zawjatika umm al fadl da abbas ya rahabo yede de non um huli jawdi makko hay goro andano futi jido jawdu yi ganda o aswi ndadda jarde makko ubbiton gondi ndi o noddi jom suudu makko fecci dum dan ko pecce dido rokki ngan on feccere o yitaymi ma yiton dokka dum do fadl dokka dum do abdullah dokka dum do ubaydillah annabi dum do wara den hunde hay goto tawaga sona kanko deb makko der nibbere feccere jam umul fadl do wi ala jawdu na ayna biji fa ayna al mal alladhi wada'tahu 'inda zawjatika umul fadl وقلت لها إن أصبت فللفضل كذا ولعبد الله كذا ولعبيد الله كذا جدا سميماي أو أنغان دوكا دوم دو فضل دوكا دوم دو عبد الله دوكا دوم دو عبيد الله فبهت العباس أن عباس أن هانك ديكي كوية ديرن هاجون انغان دا هاوية ديكي كاوس ننجي النبي جو حالتي دوم تان إلينا جورو ديما فبهت العباس دوان أويمي أموغا أرمت أن نوادر لأن ذلك أمر لم يطلع عليه أحد أبدا إلا الله ندهون هاي قوت إلا تاكي هنسونا الله قوت دوباري كانكو عباس كي هو أني كم ديرو فير مرسان جاودين دي أداتيك وصوتيرا وفي يوم أحد أبا العباس ابن دوباني كان داوال دي أحد دي هفر من جهر مبادو ريبانس هاري مبين دي بادري وجباني ياري مغويتان كو ياني لبت يسهل يالتي دي مشركينان ndewtini ni wonde guraaji an ko abdana pewje kanko nili neddo less yo ya halana abbas wonde heferebe nana pewje do gandirta abbas o do ko non de ko neddo jiddo dino du wadi allah wi ulliman fi aydikum min al asra ya'lamu la fi qulubikum khara yutukum khara ma akhdamukum abbas jawdi nangande maandi bari allah na ande der berde ma ne ko mojjere ko yidde ne laado allah allah yi ma wadana mojjere ma rokke ko buri ko ma rokke to ko buri ko badda hen ciotori da ko o ayati li ko fiya ko abbas ya annabi sallama ko neli to neddo wonde ne tindinama ko dum woni sababu hankade annabi jo tindi sona dum hefrebe be ngadna banano ko buri bonde ko mbadi nan walde uhudi ko jonnom be ngari be kebi victoire hay so labani no fewi hankade wonti kam abba sufyan kam bilti be gotel gotel gotel kango non sikuno ko nelaado allah mayi abubakar mayi umar mayi usman o mayena be do hayre ni jam kari waram kari de min nanani dandamu annabi yu yu hay goro to jaabu modde ndeka mawqifaji goddi nan ton gonnam jaabata yo yimbe wobbe wobbe jaabata ala jaabata ona hunde fo jaabata fastamtu an ahmadin aw jahilin sharaf neddo puido kangaado daydo bondo needi bondo hunde ko tondu onto jaabu dum anani dum don kadi buru waade rende ni dandude ko waasde jaabade el ko hon non amatal uzda tukhsha wa ya samidatun wal kalbu yukhza al amrullah nabah ko non de mi baro nan der dundu yawana dille kono fo no waddum respe dawngil nan wofa ko do jiddum fo tata ko sawru walla hayre ridda dum ko nonde yimbe wobbe nan don oto jaabo Allah yu ila khatabahumul jahiluna qalu salama ko nam julbe ko non biata so jahil ari tapisima be bondo needi bondo hundu ko tondudo so hale mabbe ko boni e biarata hisi a hisi e ga yoftede qalu salama non ibrahim ko nam yimbe makko be jinni mo jattiwum gadi hunde fof babira do wi sa woppan dum do yenni mo wi mo hunde fof o wi salamun alayka gornum jam o wi babu yama hisi kisar allah yo hisi yofted yoftata ko nan ko hono dani annabi sallam woni no wadde be do abbas ko reji makko woni duubi nogas hankadi annabi jinnade nelande e nyande o arata ha joni fatu makara ne ko ne jarango den abbas o do ko den naate dinul islam duubi nogas tagal nelal nelado allah no way andude abbas ni no way andude nelado allah ni fof e o ari ko idi fatu makka da sere ngata annabi ju wayas mun habbi ganda ina yahna hucci fatu makka ko den abbas kanyum nati madina den ari ganda hucci madina ya o fotte annabi ju koy lawul e hako addi kan halan gongdi ngol abbas jom suudu makko ummil fadl wonno sa makka na fona jogi hawlen annabi ju ko aratun ngati hariji di hankano be jirini awa kambe be ndongi ganda hebde annabi juna be jidirni be mbarani mo dine makko nan yari yas mo be katti makko do fo wi yanto yema surtout khalid en amru em be fo nati sagata e mabbe hursi be makka fo nan jara goto goto dum do gam han gadi hucci tan ko do welani be to do wari kanko abbas jom suudu makko ummil fadl be joodi be limta han gadi buri annabi juna way mojjude sifaji mun cubaadi ganda ta da limta buri annabi juna nyallan halde hankade be kala tan hankade be miji annabi jono way tan gilan kambe neddo fo kam buri andude annabi anani ɓuri hawde fof kono annabijo andide jawdi ndi ɗo ndi o mofti ndi o halfini hay goto tinaka nden hunde saɓe jeynama ko nelaɗo Allah. Ɗum woni gonnem kanko Abbas o wima baluna ya ummil fadl, ɗumɓe kaali ɓuri annabijo ha ɓoyi o wi ehe ma ummil fadl o jom suudu makko mala la nuslimu, hoko haɗimen enen jeehen jebbiloɗen naaten diine l'islam. Debbo wona ko ɗum tan yinno ko noon hulanno haalandemo. Fa hashat ummul fadli li kalimatihi hada wa bashsha, debbo welti wa ka annama kanat tantadiru minhu an yaqula dhalik, debbo ko ɗum tan fadno o wiya jeehen naatoyna diine l'islam gasi. Ɗon ɓe kebili Abbas ganda ƴeewi ganda daabeji ɗiɗi gelluɗi kewɗi doole anani wiyoɓe mbaɗɗo hen ɓe moyti ɓe kucci ganda tinelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ina hawni o ari ha yetti ya ganda juufa nokku ne wiya juufa so annabijo e sahabaɓe mum. Ita annabi tinani matan tan ha fotte Abbas, Abbas tinani matan tan ha yi konu moltanaɗo Allah na yaani uddito e makkata. Anani annabi o sallallahu alayhi wa sallam anani ɗumwoni ɓe kawri ɗon taw ganda rendez-vous ala no hakkunde mabɓe. Ɗum waɗi annabi o sallam heeñi namnimo wi mallahi aqdamaka ya ambawo yan ko adduma, o wi yidde Allah yidde nelaɗo Allah. Ɗon ɗon ɓe peññini diine mabɓe kalimatal haqqi wa dakala fi dinillah. Bo yimɓe hewɓe tinande ɗo hunde ƴeew annabijo rokkimo ganduɗa ko daaba mum yo waɗɗo hen jiiɗo mum fof anda o tintodiri annabijo ɓe jiidi koye l'islam o yanti. Anani kamɓe ɓe hambugu eɓe jaaɓe kucci makko. Anani kanko oɗo gonnam kanko Abbas ko hono dani kanko joom suudu makko gonnam ka ɓooyi noon salade diino kono hande o naati ha nde annabijo nani gonnam oɗo no seedo deweteɗo ala sono Allah Muhammadou ko nelaɗo Allah giite makko gaddi gonɗi. Anani annabi o sallallahu alayhi wa sallam wimo baboyam hijratuka ya amma akhiru hijratin kama anna nubuwati akhiru nubuwa, o wi ferde makka abbo diine l'islam madina an woni wattan mum hono min no gonniri ganduɗa wattan annabaɓe ene laaɓe ni. Ni annabijo haali haalani kaɗo Abbas o wi an woni sakki ferde kay makka ne yaaha madina pour abbade diine Allah, par ce que annabijo la hijrata ba'da al fat, hankkadi fatu makka da waɗi julɓe makka ɓe yo gon ton par ce que l'islam waɗi dominé makka. Hankkadi hay goto wiyata dogui abbima batte dogde diine mum ala ɗum kay ala hankkadi fatu makka ta so waɗi. Anani annabi o sallallahu alayhi wa sallam wi hijratuka ya am akhiru hijratin kama anna nubuwati akhiru nubuwa, o yimi no ganda fergo ma goɗo woni sakkere ferɗo fo perɗo makka no abbo diina Allah ma diino ko an, o yiminno annabagal an woni sakkere annabagal fof ennabi goɗɗo fo arata caggalam. Ewa gila on saaha noon hankkadi ko wiyete Abbas, ewa hankkadi gonnamo fellito jogui pellital tigui eyi kala kanko no ko faturinomo ko ma heeƴo o waɗa récupéré gonnam moƴƴere hewde baraji hankkadi jawdi makko e fittanu makko fo e ɗoftare Allah eko wili Allah eko wili nelaɗo Allah. Ɗum woni ñande walde hunani nde nde julɓeɓe dogui nde kanko omo jeyano e tabiɗɓe ɓe. Kanko ñande mum kanko nanggu noon ganduɗa ko wiyete awa ha joni ganduɗa labangal mbam puccu annabijo waɗɗino sallallahu alayhi wa sallam. Anani joni noon Allah haali wonde julɓeɓe ñande mum wonnoɓe keewi cikkunoko heefereɓe mbawataɓe. O yama hunani ajabatukum kasratukum, Allah wi a hunde nafani kewal mehal ngal kay. Anani Allah wi leydi ndi faaɗiri ɓe nodi wayyaji ni fof ndi faaɗiri ɓe haɓe dokki caggal. Anani summa wallay to mudbirina, kono Allah addi ko wiyete deeƴere ko ganduɗa e ballal e dow nelaɗo makko. Anani e gooɗinɓe Allah gonnam ko hondani ganduɗa victoire o arte juuɗe mabɓe yevreɓe ndidda. Kanko Abbas ñande annabi sallah wiyata ko ana nabiyu la kadib, min woni nelaɗo Allah fenade ala hen, min woni ibnu abdul muttalib. Anani sahabaɓe ne gartira seeɗa seeɗa hankkadi Abbas an luuta luuga noddaɓe koto jeehi koye goppol nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Ni kanko Abbas o jeyano koye dariɓe kay ñande mum gonam no rutte heefereɓe ga nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Anani ko hono dani ɗum waɗi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kadi nde yiiɗi yaade ha ɓoyde ganduɗa e ɓeɗo wiyete jeysul usra walde tinde nde kadi o noddi Abbas. Abbas waɗi hen jawdi kewɗi, ñande mum waɗi hen jawdi kewni gonnam pour wallude nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nde ɗon haare dépense gonnoɗo hen. Se mbiɗen ndewa ɓuuri Abbas e golle makko kanko jibini Abdoullah ibni Abbas, eɗen gandi kanko jibini fadle jibini ɓiɓɓe makko ɓe tan mbi hono suka makko ni galano e nder makka na tiiɗ galano kadi e nder ibnu Abbas yeno daɓɓe ganduɗa sahabaɓe ko suka tokoso kono no weli hakkille sara annabijo tan waɗi. Anani nani ɓeɗo fof gonnam ganduɗa naati diine l'islam he. Anani kanko oɗo ganduɗa Abbas ewo ko ni o wonde nelaɗo Allah ha rutte jomum no weltanimo caggal mum no wonde Aboubacry e Omar radiallahu anhuma. Abbas heddi gonnam no woni sara mabɓe ne sakkitaɓe gueɗe kewɗe wonno ko ganduɗo leydi ndi ko ganduɗo yimɓeɓe ko ganduɗo ganduɗa leydi ndi e diwan o. Hankkadi ɓe teddinamo no fewi, ɓe teddinamo de Aboubacry e Omar no teddinno Abbas. ha joni batte annabijo wado ko annabo bammo ko cawnido ko gijiko ko gido makko anani du wayno hakkere wanna sayna umar yi tan ganda fite hitan wite na amir ramada awa ganda hokkere wadi misa yi asmano na hulbini ha ma ko wiyete humde fo ganda jawdele may jawdele ko wiyete may ko gese njori asmano ha ngari beedi wuddisaade furdude kanko umar ne wi ho yarninaade ndiyam arani sikki ala yan o winji hen to abbas ula astasqiyanna gadan biman yasqina allah bihi idha sha o jangum mi jewan mon neddo ina nyaagono men allah du'ono men o isa allah haaji en ke bandiyam jo saaba no jogade pillital yeeti jangum no huccita abbas anan taw mawni non o wiya am o yihi ma baban nalaa sallallahu alaihi wasallam anani yaltu jangum ganda du'ono da men ay min haajuni ganda bela mamin ke bandiyam kharajal abbas ibn abd al muttalib o yalti de juulo gonam en jaadi sun kambe fuf bi ndi nana woni yarnintobe badat ni yete yarnintobe yo borno limse mun en jaha lurlikino nyaago alla kolla ala ko mbawi ala ko jogi ko nonde foko non yaram be do sahaba burbe lenol gol foko non badanno anani enen neddo jodo ande sikka maado tobo ko jungu mun non wiya kaari adda fa ndiyam yawtan dum do sahaba binum borni ma limse mun en jeyi cagal wuro gon khashian khadian muqbitan lillah fona jen kinani allah anani kango abbas gon nam aliyun sera makko bangi makko ha joni ganduda awa nyamuto alhasan ina tun ko non kadi bange nanto husayn ina tun julbe kedi tagal makko gonam be juli darde didi kanko umar gonam nangi juude ha joni ganda baban annabi yo cawdi do sam abbas gito makko na gadda gondi o yodolana ya am rasulullah eh ma baban annabi cawdi do duano amen farafa alabbas kaffahi ila sama o hoyni juude makko nyaagi gon gito makko na gadda gondi batte hulde allah o mo ganda o mo ono fewde allah yajaru ila allah ko buri moƴƴude do wuji ko annabijo halannoɓe gonam so yimɓe noon kittoɓe kono kaani wiide allahumma sqina allahumma aghisna allahumma aghisna ghaysan mughisan mari'an mari'an ghadaban tabaqan mujallilan sahhan amma anani annabi sallam do wuji gon ɓe deftineɓe kaala gonnaɓe lorlikini fama kaado yo timmo du'a a mbi timminani hade duwa wade mum yettade taw ko wiyete ganda toɓo ari hatta da labbatil ajwa bil guyumi ko wiyete ganda hankkadi ko wiyete ƴiwonde feŋi duule nangodiri bangeji foof wa arsala fi samaa'i ghaysan ko wiyete hande faabo ari ha heewi dow leydi ha al ardi anani toɓo ari hankkadi n toɓa ina toɓa toɓno ina juurta ghaysan al ardi midrara wa azala allah jumiraɗo itti gonnome dow julɓe he caɗele e tampere ko wonno e mabɓe wa kachafa anhum l karba allah ittaniɓe ko wiyete caɗele e tampere kanko oɗo abbas suqiya nnasu ala yaday saqi l hajij gan kanko yarna kanko hetno e yarnude ha joni hijjiyankoɓe allah yarni gonnam leñol ngol fo ha joni e ganda duwa oɗo abbas radiallahu anhu wa arda ko wiyete caɗele fo giwi ha gasi eyyi ko noon de eɗen ñaagui allah subhanahu wa taala yo allah itta men caɗele men e goƴaji men e kulhuli men anani ɗum ɗo fo ganda hande oɗo aduno way jiiɓade ni annabiyo sallallah alah sallam wonko haalani men yen ñaago allah allahu allahu rabbi la ushriku bihi sheya sa huuli a woƴama ko ɗum kaalata allahu allahu rabbi la ushriku bihi sheya لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت رب نجنا من القوم الظالمين رب انصرنا على القوم المفسدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.